بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد نعم فلينا توضيح الأحكام كتاب تشيت بلوغ المرام حديثيات وإليه نحديثي أتموجة مياتات نتسة حديثي لبكي وأنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي رحمن أمانز مشكي المستبان ونوتسيان وعيد ما قال نيالا ولا سيما فيه ومتسمين هو هنا أداب نبي هنا أداب شو واتقانانس كله من شكي سيما نهيشو هيشو لكن فعل البادي يولي أتكي آنزا ديوني ماكوس ما لم يعتدي المظلوم قبل هجفك مباك هو لظلميه هو ممنزي أمتك أمتكان سولي أكا نماز هو مظلوم بس تقوى هو أتكوى نظالم هل يأنزا kukutusi tukadhali muda huyu alotusiwa hajamvukia mipaka huyu sasa sema wewe ndo una adabu na familia yangu yote hajaona sasa hatari ni khatari ndio daima ulama wana kaida walbadiu adhlam yule anayeanzia kuleta vurugu huyo ndo dhalimu huyo wa alalha البادي أظلم يولي من يكوانزا ندي ظالمون دائما يكون أتو وكي باتكارا من تتز يولي أنا منزلي شهساء يولي أنت ظالم أخرجه مسلم مفردات الحديث المستبان بتشديد الباء الموحدة يمتي وشد باء بين نقطة موجة اسم الفاعل هي مستبان من باب الافتعال ملانغوا كو تنديانا ومن تقانا كتقانا يقال سبه مسابة أن تقانا متوس وسبابا معنى موجة شتمه والمرادنا مقصودي المتشاتمان من يكتسيانا اللذان بكم تبادل الشتائم walo badilishana matusi baina ya wakati yao twa chukua twa rudishie namna hiyo atabadalat tashaan shataim walirushiana kubadilishiana matusi fa'ala albadia fa'ala alladhi bada'a bishatm yule alianza kutukana al-ithm fa'ala alladhi bada'a bishatm al-ithm yule alianza kutukana ndio atakayatikiwa madhambi duna almujibil muntasiri basi na yule ambaye hatoijibu tusi kama lile ambalo mshindi ni wake asijibu mazaki ma lam yatadi ayata jawaz hajavuka hadda mipaka hadama shatamahu albadi mipaka ya yule aliyotusi mwanzo yule asivuke huyo ametukana katika mipaka yake kama sasa huna adabu wewe huna adabu basi si ona lakini usiende kabisa nyi bwana watu wa markaz hamuna adabu si sawa huyo mtukana wewe peke yako shekhi mbona wachanganya watu wote bwana si sawa hivyo na watu wengi wana tabia hizo nasallallahu alaihi wasallam ما لم يعتدي أن يتجاوز حد ما شتمه البادي قبل هجفوك ميباكا ييولي ألوم تكان معزو هسفوك أفضل ونماك ما يؤخذ من الحديث فاتا مفهوم شوغاني كتك حديث السباب ماتوس fusuqun inamfanya mtu atoke katika taa ya Allah. Alfisqu huwa khuruju an taati Allah, ni kujinasua kutokamana na taa ya Allah. Asli ya fasaka bimaana man asha fil hadaiq hunak vijijini, nani ameishi vijijini huko, nani ameishi kule kuna mijoka, sengine utaona ganda la na nini na nyoka, nitoka vide vide ukatoka mbio ile nyoka hiyo, ndio fasakatil hayya, maana imejitoa kwenye ngozi yake. Sasa mtu atakapokuwa fasik, maana yake ni kuwa kaji ondolea sitara ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fatu maana fasaka yani bana akhraja nafsahu an ta'ati Allah, mijinasua katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio tufahamiane jamaa, taqulu fasaqatil hayya au naqulu fasaq fulan, nasallu alaihi wasallam. Tayyib, lima yasduru yale yanayotokamana fihi na yeye, min alkalami kutokamana na maneno, alfahishi mabaya, asibabu fusuqun matusi, ni kutoka katika taa ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Lima yasduru fihi, katika yale yanayotokea katika kutusiana, min alkalami alfahishi, maneno mabaya, wallafdhi albadhi, na matamshi mao mabaya, lafdhi na matamshi albadhi mabaya. Wakad yajurru alfusuqu, na huenda ikasababisha alfusuqu, mtu kutoka kujinasua katika amri ya Mwenyezi Mungu, illa ma huwa a'dhamu minhu, ila ma huwa a'dhamu, akafanya jambo kubwa kuliko hiyo jambo ambalo kutusi, min safki dima'i, kumwaga damu. Safaka maana araka, safaka dam maana araka. Anta ma'i? Madha kulna safaka dam? Araka dama, amemwaga damu. Hadha rajul fasaka dama, safaka dama, araka dama, ni mtu katari. Wa itharat alfitani, na kuzua fitna, athara mezua, hadha athara almujadala, mezua mujadala huyu, kazua mujadala huyu katika kikao. Tumefahamiana vizuri hapa. Wa aqallu ma fihi, uchache wa yale yanayopatikana katika matusi, ish'alu al-adawati, ni kuasha moto wadui, walbaghdai, na machukivu baina ya muslimi, kati ya waislamu. Hii ndo madhara yaliyo chini kabisa katika kule kushutumiana na kurushiana maneno itakayopatikana. Wa aqallu ma fi ish'alu adawa, yani madhara madogo yanayopatikana katika kutukanana huku ni kule kuasha moto. Ash'ala, amewasha. Ash'ala maana amewasha. Hunaka kalima ukhra maanaha awqada. Ash'ala bimaana awqada, kamathali alladhi istawqada nara, awqada ash'ala. Shafam yakula ash'alna naran kabira, tukawasha moto kubwa sana kule. Washawaina lahma, tukachoma nyama, tukala. Washawaina lahma, tuko pamoja lakini na Allahumma salli ala Muhammad. Asema walidha, kwa hivyo kana muharraman, ikawa ni haramu kule kutusi. Fa inna Allah yakrahu alfahisha albadhi, kwa sababu Mwenyezi Mungu yuamchukia mtu maneno mabaya. Alfahish, Mwenyezi Mungu maneno mabaya, yalizungumza mabaya, albadhi, yasokuwa na mizani. Alfahish hadha alfahisha albadhi, yule anajikalifisha kuzungumza maneno machafu. Badhi, ulimi mchafu kweli kweli. Hiyo ni faida ya kwanza. Wa man ihtada alayhi bisibab, na yote anayekuukia mipaka kwa matusi, falahu mujazatu sabi, ana haki ya kumjazi ule mwenye kutusi bimithli sabbihi, kwa mfano wa tusi lake, min ghairi dhalik, min ghairi bimithli sabbihi min ghairi dhalika ziyada, pasina ku tusi ule mtu ziyada ya yale alokuambia, min ghairi dhalika, isu matusi ya sokuwa yale, ziyadatan ala dhalika, zaidi ya matusi yake. Tukumbia mathalan, we huna adabu, we huna adabu na basaras, ona usivuke mipaka. Tayib, qala ta'ala wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, mukadhibiwa basi watieni adhabu wale waadhibu kwa kiwango sawa na kile mlichoadhibishwa naye. Mtu akupiga kofi, piga kofi basi, angusukuma msukume basi, hakuna kitu kingine, hakuna mengine. Tayib, walakin afdala min almujazaa, lakini bora kuliko kulibizana, alhilmu, kuwa mpole, wasabru, na kuwa na subra. Kalima hiki alhilmu walafu, na kusamehe. Alhilmu sangine na kuwa ni akili, sangine na kuwa upole. Ha, dakut hadha rajulun halimun, mpole. Hadha rajul halimun, akili nzuri, ana akili nzuri. Wala in sabartum, na mkisuvumilia, lahuwa khairun lisabir, hindi ubora kwenye kusubiri. Wakala ta'ala fasfah asafha aljamil, samehe vizuri, bas khalas, samehe vizuri, khalas, chana nahi, samehe vizuri, chana nahi. Wakala waliafu, una samehe, waliasfahu, na wasahau. Ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum, mtaki Mwenyezi Mungu kwa samehe jama. Hii aya ilimtia kisunzi Abubakar. Abubakar radhiallahu anhu alikuwa ana mtoto wa husiana aitwa Mistah. Mistah katika kisatul ifki, basi huyu bwana kamsingizia Aisha kwa kazini, akamfukuza nyumbani, kwenda sitakukuona, na yeye ndio alikuwa mlelea na kama mzazi wake, kamfukuza bwana. Uchungu eh? Swahili sema kukuma kinachokukutafuna kikunguni mwako bwana, kumbe wewe kila saa wajikuna, kumbe kuna nini kunguni mule, kila saa ya kuvivia tu eh? Ni alo wako huyo. Sasa akamfukuza, sitaki kuona hapa. Aya hii kateremka sasa, ala tuhibuna an yaghfira Allah warhamu, pendi jamani Mungu awasame mana, kama rudi basi basi, tuwapenda kada watu wanapofuata Qur'an mana yuko pale bwana, karudi kabadilisha. Allahu akbar, naam, Allahu akbar. Wala afina ala nnas, na wale wenye kusamehe watu, wallahu Mwenyezi Mungu yuhibbul muhsinina, awapenda wenye kutenda wema. Dalla alhadith tatu, hadithi imetuonesha, ala anna ithma sab sibabi, yakum madhambi ya mwenye kutusi, yakawa ala alladhi badaa bisibab, ataandikwa yule aloanzia kutusi, imma mubasharatan, moja kwa moja, au tusabibu lahu biafalihi au ahwali, au itamsababishia kupata madhambi kwa matendo yake au kwa hali yake. Hatafanya madhambi vile vile. Wala yakawa ala almujazi, wala hapati hapati madhambi yule mwenye kumlipizia, ila idha zada ala haqihi, ila akivuka mipaka yake, fayasiru dhaliman kwa dhalim. Sasa mtu amekutukana ukaona tukana zaidi, sasa dhalim, sasa wewe ndo dhalim. Sasa dhalim mwanzo alikuwa ni wa kwanza, walbadiu adhlamu, anayanzia ndena ndiye dhalim. Kwa hivyo usiwe dhalim kila siku. Inna asibabu laysa min khuluqi dhawil hayiat, kutusi si katika tabia ya watu wenye murua, wale watu wakubwa wenye heshima na adabu, wale wenye yani watu ambao kwamba waonekana wana utukufu fulani kwenye mali au elimu au uzee, ona yani ni watu ambao kwa tabia yao wakati ule ni watu wenye heshima. Wal muruat, na watu wenye murua. Wa innama huwa khuluqu sufaha, matusi ni tabia na masafihi, safihi na asikuwa na akili, asikuwa na ufahamu, qalilul aqli wa qalilul fahmi wa adimur ra'i, hana ra'i hata. Leo atakalishwa kwenye kikao, e bwana, toa semaji, tufanye nini jambo hili? Mimi sijui, nafuata jamaa, tumue tumue, tumpige tumpige, si hana ra'i jamaa. Si tungefanya hivi bora zaidi, usiongojea ra'i kwa safihi huwa qalilur ra'i khatir. Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Wa man laysa ladayhim haya, na mtu yote ambaye kwamba asokuwa na haya, yaruduhum an hujri al-kalam, inawazuia wao kuzungumza maneno machafu. Hujri bimaana kalamu al-fashi, fash wa fahishuhu wa badaa, mtu ambaye kwamba anazungumza maneno machafu, wal badaa, na ulimi yake pia ni mchafu. Mtu asikuwa na haya ndo anazungumza maneno kama haya, safihi. Na mtu asikuwa na haya, man laysa ladayhim haya, yaruddu man wazuia an juhri an hujri karami wa fahishi, kugura maneno machafu, wal badha, na kuzungumza maneno machafu, si atazungumza. Lidhalika fa innahu yujmalu bilmuslimi yajmulu rasa au yujmalu, yani ni nzuri kwa Muislamu ayabtaidi an hadhihi alakhlaq, kujiweka mbali na tabia kama hizi. Wa an yan'a amman laysa indahu khuluqun, yan'a yabtaid, na'a yan'a, na'a maana ibtaada, in'a an hadha alfi'l, ipushi kwenda mbali na iweke mbali na tabia hiyo. Kutokana na mtu ambaye ana tabia laysa indahu khuluq, hana tabia nzuri, falyataadab ma'ahu, na wina adabi adabi alqur'ani, kutokana na adabu ya Qur'ani, min al-i'radi, kuimpuzia ule mtu, ani jahilina, watu wajinga kama hawa wanaopenda kutusi, puzilie mbali, jifanye kana hula yani. Ule bwana sema idha sabbani laimu aj'alahu ka'annahu la ya'nini, mtu mpumbavu mwenye asli mbovu akitukana hujifanya hata hanikusudi mimi, atukana upepo na angalia kwingine hasa hata sishughulike. Kwa namna gani? Tayib, wasafha nakum samih, wasafu aljamil, na kumsamehe vizuri, wasabri, na kuvumilia, walafu, maana moja kusamehe, walmaghfiratu, na kumsitiri, lianala darajata almutakhalliqin, ili apate daraja wenye kujipamba bil Qur'ani. Qur'an takhallaqa, amejipamba fulani, yatakhallaqu bi akhlaqin jamil. Wallahu almuwaffaq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikie katika hayo mazuri yote yaliyotajwa katika hii hadithi, hasa kutusi. Kuna watu wengine na sallallahu alaihi wasallam, kutusi kwao kama maumbile, subhana, hakosi mawili matatu ya nne ita twa mzigo, ni kawaida. Sasa wewe utakwenda ukiwa ukifikiria, ah, kule bwana nilikuwa kuna nini hata anaambia hivi, mwachilie mbali, fasfah safha aljamil, chana nao. Hadithi ya pili katika kitabu chetu ni 1310 wa an abi subarma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man darra musliman, mwenye kumdhuru muislam, darrahu Allah, Mwenyezi Mungu atamdhuru, atakayemdhuru muislamu bila sababu yoyote, basi Mwenyezi Mungu atamdhuru, maana atamrejeshea mwenyewe madhara yake. Wa man shaqa musliman, na mtu yote ambaye kwamba atakaye fanyia jambo la mukhalaf, jambo la maasi, akamfanyia muislamu, shaqa Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu atab au kiwa sivyo, man shaqa musliman, mwenye kumpa uzito muislamu, ha ashaqa bana asaba suuba, shaq hada shaq hada amalu shaq, maana uzito, kazi nzito hii. Wa man shaqa musliman, mwenye kumtia dhiki muislamu, shaqa Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu atamtia dhiki. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Hassana. Daraja al-hadith, al-hadith hasan, hadith kama alisema Imam Tirmidhi. Fawad hasanahu Tirmidhi rahimahullah. Qala al-Manawi fi sharh Jami' al-Saghir sama, ramazahu li husnihi al-mu'allif. Ramazahu ashara, ramz bimaana ashara, akaishiria. Sengine ramzi itakuwa ni fi'l, itakuwa aina fulat hakad, ramzi bi ishar. Ramaza ameishiria li husnihi, uzuri wake almuallifu, mtungaji Asyuti. Warawahu Abu Daud wa sakata anhu, Daud mpokea lakini akainyamazia hadithi, hakuihukumu. Huwa walmundhiri, yeye na Imamu Mundhiri walinyamazia. Wa azahu li Ibn Maja, akaiegemeza hii hadithi kwa nani? Kwa Ibn Maja. Azahu yazu, aza yazu, aza ametegemeza yazu. Sasa hadithi rawahu Bukhari, maana azauta, umeegemeza. والنسائي فهو حديث مقبول, هي حديث مقبول, والله أعلم, نيز مونغو أجوى زيد. وهناك شواهد كثيرة, هكو كون حديث زنجين زنازو أونغا مكون الحديث حديثي كانت ليانغوف منها قد كازو حديث ما في صحيح مسلم, نيالي يالو بوكي وقت صحيح مسلم, اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم, يعني اللهم من يزمه من ولي من يكتوال من أمر أمتي كتك جامب ولا أمران شيئا كيتو من يكتوال كتك جامب ولا وإسلام كيتو فشق عليهم أكوى تيذيك فشقق عليهم تيذيك تيذيك كيونغوزي يوت حتى كي وسنبوا وانانج مغا تمليبا ina haja na sisi tumtie pressure ya kusimama kwenye mimbar na kumtusi, na mwachie Mungu, Allah atatutosheleza naye, Allah atatutosheleza naye. Fashquq alayhi, ya Allah mpe dhiki na wewe huyo ambaye anawadhiki wananchi na watu maskini wasiokuwa na silaha wala uwezo wa kumfanya kitu. Mufradatul hadith, من ضار مسلما يوتي أن يمضور من أي من أدخل عليه مضرة في ماله, من يوتي أتك يمضور مسلم كتك مالياك أو نفسي أو نفسياك أو عرضي أو كتك هشيماياك بغير حق, بس أنا حق, أدخله الله عليه المضرة, من زمونه أتمزمشك ونمضار mujazatan lahu min jinsi fi'li, hali ya kumlipa kulingamana na tendo lake, kulingamana na tendo lake. Wa madha naqul fi hadha alhadith li ulaika alladhina yadhlimu ba'dhum ba'dhan, madha naqul fihi, subhanallah. Wa man shaqa musliman, man yakumtia dhiki muslim, yuqalu shaqahu mashaqatan, shaqahu mashaqah وشقاقا خالفه ومكنت كنيما وعاده من فني وادوي وحقيقتنا وكويلواك أن يأتي كل واحد آدي كلا موجة منهما كتكواه بما يشق على صاحبه وكيتو تنتو مدور ولي منزاك إما هو مفلم أتمدور أو رأي مدور إليه وانمنا غير خطاري نهايه باتكار اساس فيكون كل واحد منهم في شق صاحبه كلا موجه ketika wawili yuko ketika kumtia dhiki ndugu yake maana huna manazaa muslim mwenye kuvutana na muislam dhulman ki dhulma anzalahu Allahu alayhi almashaqqata mwenyezi Mungu atamteremshia nini matatizo na mashaka hato salimika nasallallahu salam ma yukhadhu min alhadith faida au mafunzo ya hadithi yetu adhiyatul muslimi kumudhi muislamu wa ghairi nasi kum islam bi ghairi haki basi na haki haramu ni haram hata kafir kumudhi muislamu basi na haki na kumuni ya sokuwa muislamu basi na haki haramu ni haramu sawa ansawa akanati aliyya iwe ni maudhi fi badni katika mwili wake au ardhi katika heshima yake au mali katika mali yake au waladhi mtoto wake au ahlihi au familia yake eh au ayi shayna au kitu chochote yalhaquhu ad-dararu bihi itakayemkutanisha na madhara na ule mtu itakayofanya yapate madhara huyo mtu eh فقد ادخل الضرر على مسلم امي تياري هو عشان ضر مسلم او ذميه او ممذور كافر اما يكون chini ya serikali ya Kiislamu na ameaminika na shari eh ona umemdhuru au muahid au muslim kafir ambaye ana ahdi na serikali kuna kafiri ambaye yeye yuko chini ya hukumu ya Kiislamu huyu ni dhimi kwa hivyo atatoa jizya na Uislamu itaangalia mali yake na nafsi yake hawezi kudhuriwa lakini hawezi akadhihirisha zile itikadi zake potofu kama wengine leo wacha ndevu afakazo na kofia atoa wao pia ni wana dini kama wale jeshi la ukofu ati jeshi la upotofu ukofu piga kanzu bana na tasbihu wani tasbihisha ha tasbih shi wa semanina Allahu aalahu bima yaqul hasa mimi nakutana mama moja daima na nahi ana tasbih ndefu kweli kweli udedikoti kwa nipita shi wa somani na sallallahu alaihi wasallam chafam ni khatar sasa dhimi huyu kuchini ya serikali ya Kiislamu acha afanye ibada zake lakini asitangaze dini yake. Ikiwa atakutangaza jifungie kanisa lako basi piga kelele zako sharia. Lakini nje la wala usivae nguo inayofanana na Uislamu. Vazilun liwe kando kabisa kila Muislamu akiwaona tu awajue kwamba hawa sio Waislamu. Dhimia. Ndio wale Mwenyezi Mungu akasema waambiwe maneno mazuri. Jadilhum hiya jadilhum billati hiya ahsan wale ambao wamekubali hukumu ya sharia wati na wao makafiri kwa kunya ibada za hawa wajadili vizuri lakini wale waliokataa kutoa jizya na wako chini hukumu hawa la karama hakuna heshima hawa utakofanyia la karamata tayeb au muahidin au mtu mwenye ahadi hayuko katika chini ya serikali ya Kiislamu lakini ana ahadi ya serikali ya Kiislamu kwamba mimi naja katika nchi yenu kuna kama muda fulani kwa hivyo serikali ni wajibu wake nilinde ahadi tutakulinda njoo jazaallahu ta'ala min jinsi amali Mwenyezi Mungu atamlipa kulingana na jinsi ya tendo lake lile yani yudkhila alayhi almadhara ili Mwenyezi Mungu hampatishe madhara wal mashaka na matatizo ndi ya pili jaa fil hadithi ladhi akhrajahu Ahmad nikuja katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad rahimahullah anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam mtume qala sema la darara wala la darara hapana madhara katika Uislamu wala dirara wala kudhuriana hamna hakuna madhara wala kudhuriana shafaa mzuri katika Uislamu tayeb وهذا الحديث جعله علماء الأصول حديثية مجالية علماء أصول قاعدة شرعية عامة كبرى مسينجي كشرية إنوينية كبرى حديثية متوبة حديثية متوبة صلى الله عليه وسلم قاعدة شرعية عامة كبرى لا ضرر ولا بل إن فروع هسوا فروع نينجسان كان قال آخر كتاب أصول إن فروع نينجسان زوري إن فائدة نينجسان عشان فهم زوري استقوا منها ومن شكوى كتقبان هي عددا كبيرا عدد كبرى من مسائل الفرعية مسألة نينجسانة يكي ما تندو الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين الأصول وأحكام العملية دو فرعية أحكام عملية نعبادة زوت صلاة أحكام عملية حجة عملية أوه سيزو يتوف جيتو فروع هنا معنى كما سكت كدين تبي مسألة يوتي يصفنغمانا نا عقيدة يتوى فروع نا يفنغمانا نا عقيدة يتوى أصول سيكون تفهميان في فرق بين الأصول والفروع الفروع على الأحكام الشرعية ولا سيكون با هين دليل ها صلى هين دليل صلى نفرع أحكام عملية صلى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة sasa hawa mahizbi wanawachanganya watu hasa sababu ambao elimu yao ndogo Abdurrahim jamaa zetu tahadhari nao wengi kweli kweli eh wako huko wana kugeuzia Kiswahili eh wana kugeuzia nini Kiswahili ikiwa mathalan watakwambia mambo ya kisharia utakwambia hizi furu'u tu bwana kwa nini Uislamu ateta bwana furu'u tu bwana ah yani lengo lake nini bwana hadha la dalila alayhi au la basa tarkuha mama ili yani masala hakuna dalili kwamba ni masala ya kisharia kufuatwa wala kuamini au ina uzito kuna ubaya kuiacha safahamu kama sivyo kwa nasema tutete tu kwa sababu furu bwana ah wewe mtu tayari kusala tuachane hivi tuangaliane eh isikani bwana una uwezo lazima uhiji unajua bwana huyo kama huwezi kwenda Maka lipa gharama ya mtu akakuhijie na kisha wajua hii furu bwana ah furu wengine sasa tukulia kwamba furu ni kitu ambacho hakina dalili ndio hawa wanafunzi wadogo ambao nao wanachukua zile fikra za hizba watu wakufurishana bwana kwa kanzu ndefu bwana masala far'i bwana yozungumza wala hana kiingezi bwana subhanallah masala furu kina Ahmed bwana mcheni Mwenyezi Mungu bwana markaz Shafi'i nyinyi bwana wakali sana لا حول ولا قوة إلا بالله يا حقنا لكن كفهمش فبيبايا شو شو فهمنا الأصول ما يتعلق بالعقيدة إيماني قيامة كبري حساب يجولين أصول صلاة زكاة نبيجي نبيو هو نمان هي يجولين فروع سيما ناقة حقنا دليل انتبه na laiti ingekuwa dini wamefahamu Abu Bakar na Umar na hivi wakaja wangeua watu Umar angeuliza ma maana alfuru' msiji furu' nini ad-din huwa ad-din huwa Abu Bakar akambia ya Sheikh al-Kabir asemaje furu' ايش maana nini ingekuwa patashika nguo chanika kwa hatari watu wangefukuzana hawakujua hizi ni falsafa zililetwa na nani na firaq hadala hasa mu'tazila na gairiha tabi dini ndiyo maamrisho ni maamrisho خلاص imekwisha na utasalimika kwa kuamini hivi. Maamrisho ya mtume ya Mungu dini ni wahi, خلاص utasalimika. Nisema tajua sana kitu kidogo, kitu kidogo. Watu wakatana kwa kitu kidogo, kitu nasallallahu alaihi wasallam. Mungu atufahamishe inshallah. Ni hatari. Hatari sana. طيب ومعناه منك نفي الضرر من الرجل من الرجل نكوكانا مضارة كتبنامت لأخيه كمدور رجياك ابتداء مانزو وجزاء نماليب يعني ويو منزي كمدور رجياك أو هو الكدور أمليب مضارة يقول لا ضرر ولا ضرر حكونا كذور ولا كذوريان شفاهم. طيب فالحديث لا ضرر ولا ضرار وأخوه ننرقياك حديث الباب حديث يملان ننرقياك بونيبي من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه ننرقياك نص لدليل في تحريم الضرر ni dalili ya uharamu wa kupatiana madhara bianwahi kule kwa sampuli zake zote madhara lianna nafya billa hakika kukana kwa la lilistighraq ni ya kuenea hakuna kitu kinachotoka fayufidu tahrima jami'a anwa'i dharar inatupa faida yakuwa kila sampuli ya madhara ni haramu watu kudhuriana upo kila dogo au kubwa bora itwe nini madhara haifai lianahu dhulmun ni dhulma alladhi haramahu Allahu ta'ala mizmu wa miharamisha ala nafsi yake wajaala wakajalia baina ibadi baina wajawake muharraman kwani haram ni dhulma hiyo haifai watu kudhuriana ni haram الاستغراغيه انفانواك انفانوا إن الإنسان لفي قسر الإنسان الاستغراغية يعني هكونا من أدام وتكيتوك هكونا من أدام أتكيتوك كتك هي خسار تات الضرر قد يكون بحق مذاره هو عندك وانيك وحق منتو أمضرو منتو وحق كإقامة الحدود كما كسما مشيو حكمة كشارية كما كمسممشا mtu hukumu ya sharia wal uqubati na kutiwa adabu mtu kuteswa wal ikrahu ala istikhlas al huquq na kulazimishwa juu ya kujitakasa na huquqi al mustahaqqa al wajib ambayo ni yani inastahili ambayo ni wajib mtu kujinasua katika haki kama hiyo talazimisha mtu itakuwa ni madhara toa pesa za watu utoe funga chapa yeye na inne almadharatu almuharrama hiya almadhara almaqsuda kudhuriana ambayo kumaharamishwa ile kudhuriana kukusudia hasa mtu mimi takumdhuru huyu ama ghairu almaqsuda ambayo haikukusudiwa fala tahrumu si haram qala shaykh alislam almadharatu maanaha alqasd wal irad madhar maana kutiania na kutaka au ala fi'li fihi au ala fi'lin fihi dharar au juu ya kutenda tendo ambayo ndani yake kuna nini kuna madhara famata qad qasada al-idrara au al-fi'la bil-idrari min ghayri hajj fa madhar fa huwa madhar sema famata qasada al-idrara kikusudia na kutiania kudhuru au fi'la bil-idrari kutenda tendo la madhara min ghayri hajjatin basi na kuhitajika fa huwa madhar huyu bwana amefanya jambo la madhara tikani ama idafa'ala ad-darr al-mustahiq lil-haja ama akifanya jambo la madhara ambalo istahili na inahitajika jambo kama la liqasti dharari, si kwa kusudia na kutiania kudhuru, falesa bimadhara, si madhara. Wa min dhalika qawlu li sahibi an-nakhla, neno lake kumwambia ule mwenye mtende ule, alati tadhuru sahiba al-hadiqati, inamdhuru ule mwenye shamba, lama talaba sahibuha al-mu'arada anha bi'iddati turuq, al-butaka yule mwenye shamba yani kuizuia na kuweka kizuizi kwa njia nyingi sana. Falam yafal, akawa hakuweza kufanya. Qala innama anta madhar, wewe ni madhara wewe. Rawahu Abu Daud. Thumma amara biqal'iha, tume akaamrisha kung'olewa zile vile vitu alivyoweka barabarani ving'olewa. Qala'a, ameng'oa. Qala'a, kung'oa. Alanata usibta bialamin fi dhirsi, arif dhirs ha giego, giego lako. Alamu fi dhirs, dhirsi ni giego la kuma. Idhan mada ta'amal, imma tasudduhu wa imma taqla'uhu, bain al-amrayn. Imma tasudduhu zibe au yung'oe. Huna jambo la tatu, kuna jambo la tatu? Hakuna. Wale wenye kuimba sema kwamba hakuna dawa ya pengo ila kung'oa, dawa ya pengo na hakuna, ing'olewe tu hiyo giego liondoke. Tayyib, Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib, naam. Sahib an-nakhla qala lima anta mandhar, thumma amara biqal'iha, ula kamrisha tubi sallallahu alayhi wa sallam zimolewe. Fadhalika ala anna dharra muharram, kwa sababu madhara ni haram, la yajuzu haifai tamkinu sahibihi minhu, yani kumwezesha ndugu yake kupata madhara jambo ambalo kwamba halifai kwa Muislamu. Kwa hivyo hatakikani kitu kama kile, ndugu kumdhuru ndugu yake Muislamu kwa namna hivi ilivyotajwa na namna nyingine yote ile ambayo kwamba itafanya apate madhara ile ndugu yake. Na hii hadithi kama hizi kwa wakati wa sasa, na sallallahu salama, ni hadithi zinagusa kila moja. Sasa kuna sampuli nyingi ya watu kudhuriana, kuna sampuli nyingi ambayo watu kudhuriana sallallahu salama, mpaka imefika sasa kwamba mwanadamu anashaka na mwanadamu wenzake aweza akampeleka sehemu ambayo si nzuri. Sio kuwa ameona Muislamu multazim, hana bala na mtu, pita nda msikitini, warudi kana bwana na kazi gani sasa ya kukerea nini? Ni ufadhuli tu, ukosefu. Na akasema pengine huyu bwana mimi simjui, au akampa lile jina kubwa la jirani yetu, na jina moja kubwa sana, ushafahamu sio jina lenyewe lile lilotendeka wenye jina ile, ambaye huyu bwana fulani, bwana huyu hatari. Mara ukaona wewe wamalizwa na huelewe sababu nini, ndio ile fitna alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, itafikia wakati alqatilu la yadri lima yaqtul walmaqtulu la yadri lima yuqtal. Huyu anayeua akuuliza mbona muua mwenzake, sema sijui. Na huyu anawaua wao kwa sababu gani, hajui. Fitna hii tamuju mauja albahar, ona inapiga mawimbi kama mawimbi ya nini, ya bahari. Fitna mara huku mara huku mara huku, hizo zote ni fitna zilizo iftaala halinsan, kaiunda mwanadamu tu kwa sababu na maksudi yake mwenyewe. Huyu ni hatari jambo kama ile. Kwa wale Waislamu ambao wanafanya kitu kama hiki ni hatari sana. Tayyib, subhanakallahumma rabbana tashaddala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.